第二十三课，读经，210页，创世纪第二章，18到25节。 Vayomer Adonai Elohim, Lo tov heyot ha'adam levado, E'ese lo ezer kenegdo. Vayitzer Adonai Elohim, min ha'adama, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה, הוא שמו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה, ולעוף השמיים, ולכל חיית השדה. ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם, וישן, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה. ויבן אדוני אלוהים את הצלה אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי, ובשר מבשרי. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו.